بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا رحمكم الله أنه لا يمكن الوصول إلى الله وإلى جنته ورضوانه بدون اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمنه إلى وحيه، محال. وطلب الهدى من غيره عين الضلال، فنعوذ بالله من الخذلان والحرمان وعدم التوفيق. بادئكم حميدي الله سبحانه وتعالى، لكم صليا متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهموني ndugu zangu, Allah kurehemuni, ya kwamba kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuzipata radhi zake na kuingia katika pepo yake pasina kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni jambo haliwezekani, na kutafuta muongozo kinyume na muongozo wake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni chimbuko la upotovu. Wa nahnu bihajati massa ila ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa iqtida'i bi athari. Na sisi Waislamu tuna haja kubwa sana ya kuzifuata na kufuata mwongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kushikamana na athari zake. Faqad rawa al-Imam Ahmad wa Ad-Darimi والحديث حسن من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. أمبكيه الإمام أحمد katika musnad na al-Imam ad-Darimi katika sunan nayo ni hadith hasan kama hassanahu al-Imam al-Albani rahimahullah min hadith Jabir ibn Abdullah al-Ansari katika hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Jabir ibn Abdullah al-Ansari. قال أمسيم جابر رضي الله عنه أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألكوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمتوم صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة أكي وعمر يكون كرتاسي توراة kajanayo ile karatasi mpaka kubona mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqala ya rasulullah, Umar akasema ewe mtume wa Allah, hadhihi nuskhatun min at-taurat, hii ni karatasi ya taurat. Fasakata mtume alayhi salatu wa salam, akamnyamazia hakusema lolote. فجعل عمر يقرا عمر يكانز قصوم الى كرتاس التورات مبلي امتوم صلى الله عليه وسلم. ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير نوص امتوم صلى الله عليه وسلم وكاون بدليك وهسيرا انا كريك انا سكيتابو وقت ذكي اسكليزي لمنينو yanayosomwa na Umar, nayo ni maneno ya Taurat. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, Abu Bakr alipoona ile hali ya mtume kukasirika na Umar ameshughulishwa na kusoma ile karatasi, akasema kumwambia ndugu yake Umar, ya Umar, أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول يا عمر فكلتك الثواكل. عمر أمي أنغمية كسركي ونمتومي صلى الله عليه وسلم أكون خيري. فكلتك الثواكل. أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ hivi wewe huoni ile hali inayopatikana kwenye uso wa mtume sallallahu alayhi wasallam? Umar akaacha kusoma, fanadhara ila wajhi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akamtazama mtume sallallahu alayhi wasallam, akaona namna mtume alivyokasirika. Faqala akasema Umar radhiyallahu anhu, أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. ننجلين لك الله سبحانه وتعالى كناك كسركي ونا الله نبيك كسركي ونمتم واك محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا, تمرذيك وما الله ندي مولويته, وبمحمد النبي, تمرضي قبا متوم محمد صلى الله عليه وسلم ان ديم تمويت, وبالإسلام دينا, تمرضي قبا الإسلام هو ديو دينيتو. هكا تراجع هكا كيري مكوساياكي هكا تكاراذي البسيمة هيا منينو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Mtume alayhi salatu wassalamu akasema, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, ninamuapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake, lau bada lakum Musa hayya, lau kama angalitokea Musa alayhi salam akiwa hai mbele yenu hapa, fattaba'tumuhu, alafu ninyi mkamfuata Musa, wataraktumuni, na mkaniacha mimi mtume wenu sallallahu alayhi wasallam, la dalaltum an sawa'i sabili, basi mngelikuwa mmepotea katika njia ya sawa. Walau adraka nubuwati, na lau kama yeye mwenyewe Musa angeudiriki utume wangu, lattaba'ani, basi pia yeye angenifuata mimi. Maneno haya ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yana mafundisho mengi sana, hasa ukialeta katika zama zetu na namna watu walivyobadilika na wakayabadilisha maisha yao, na wakaona kwamba hakuna maisha mazuri kama haya. Ikiwa Umar radhiallahu anhu, nasi twamjua Umar, amesoma Taurati mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume amekasirika na hilo. Taurati ni katika vitabu vyenye asili kutoka mbinguni. Taurati ni katika vitabu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha hapa ardhini, ameteremshiwa Musa alayhi salam. Lakini ilipokuwa hii Taurati haijafikia nafasi ya yale yaliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume alikasirika na sahaba zake kuanza kujishughulisha na mambo mengine na kuto kujishughulisha na yale yaliyokuja nayo, bali pia akawaambia, lau kama huyo Musa mwenyewe, acha hiyo Taurati aliyoteremshiwa, yeye mwenyewe Musa angalikuwa hai, basi pia angekuwa mfuasi wangu kama ninyi mlivyo wafuasi wangu. Hii inaonyesha malezi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuwalea masahaba zake katika kulazimiana na mwongozo na mafundisho yake yalikuwa ya hali ya juu sana. Angalia umma wa Waislamu leo namna ulivyoyaweka mbali mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna ulivyoyapa mgongo mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, halafu unatarajia salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Juhudi za wazazi na walezi katika kuwalea watoto wao na kuwafundisha elimu kumekuwa na gharama kubwa sana katika kuyatengeneza haya maisha, na kumekuwa ni sehemu ya ziada kidogo waende wakasome dini. Lakini ni ghali kumpata mzazi ambaye ana ghera kabisa, anaonyesha kwamba anahitaji mtoto wake awe ni mtoto ambaye atalazimiana na mafundisho ya dini. Kila mmoja anahitaji kumwona mtoto wake yuko katika ofisi fulani. Lakini pia hawa Waislamu wenyewe ukiwaangalia hawa Waislamu wenyewe ambao ni watu wazima, ile juhudi yao ya kuyaendea mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kidogo sana. Hata baadhi ya watu wakainasibisha sunna ya Mtume na uonjaji wa chakula. Ukikukaribisha nyumbani chakula unakwambia japo suna basi. Makule kidogo japo suna. Make suna ni kitu kidogo sana. Waweza ukaonja tu alafu kaendelea na shughuli zingine. Haya yamekuwa ndio maisha ya Waislamu ambao hawa hawa eti wanalia na kuomba kwamba huyo mtume aje kuwaombea siku ya kiyama. Na wanatarajia salama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni jambo ambalo haliwezekani kabisa. Na tukiangalia katika mifano ambayo waliathirika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika malezi kama haya ambayo mtume alikuwa anaonyesha makemeo makali kwa masahaba zake, anapowaona kwamba wanahamisha fikra zao kuzitua katika yale yaliyokuja nayo na kuzielekeza katika vitu vingine, alikuwa anaonyesha hasira, na wao walikuwa wanajua madhara ya kukasirikiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaleleka masahaba katika malezi mazuri kabisa, na wakawa ni watu ambao hawataki mchezo wala maskhara katika masuala ya dini, na hapakuwa na kitu kina thamani katika maisha yao kama dini. Ameeleza al-Imam al-Hafidh bin Hajar al-Asqalani rahimahullah kwenye kitabu chake al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba athar kutoka kwa Abi Rafi' rahimahullah, anasema wajaha Umar radiyallahu ta'ala anhu jayshan ila ar-Rum wa fihim Abdullah ibn Hudhafah as-Sahmi. Umar ibn al-Khattab alitoa jeshi kwenda kupambana na Waroma. Na Waroma ni dola kubwa katika lile jeshi. Kulikuwa na sahaba Abdullah ibn Hudhafah as-Sahmi, fa asaruhu, lile jeshi likatekwa. Walipotekwa katika lile jeshi, yuko huyu sahaba Abdullah ibn Hudhafah as-Sahmi. Faqala lahu maliku ar-Rum, yule mfalme wa Roma akamwambia Abdullah ibn Hudhafa, tanassar usharikuka fi mulki, ingia katika Ukristo, kuwa Mkristo, nitakushirikisha katika utawala wangu, utapewa madaraka. Mjua nafasi ya mtu kuwa mshirika katika utawala, utapewa wizara, nafasi yako itakuwa kubwa, heshima yako itakuwa kubwa. Faaba, sahaba akamkatalia, suala la mimi kuwa Mkristo kwa sababu ya madaraka, hili ni jambo haliwezekani. Faamara bihi fasuliba, yule mfalme akaamrisha sahaba akamatwe, akasulubiwa, akafungwa juu. Wa amara biramihi, na akaamrisha atupiwe mishale. Wale walengaji wa mishale wakawa wanamrushia mishale, lakini lengo ni kumtisha, si kumuua. Falam yajza, lakini yule bwana Abdullah ibn Hudhafa hakushtuka wala hakuogopa, akaonekana ni mtu aliyetulia kabisa, kama hakuna kinachotupwa kwenye mbele katika mwili wake. Faunzi, akateremshwa katika ile sehemu aliyokuwa amefungwa mfalme. Faamara biqidrin, akaamrisha lichukuliwe chungu likawekwa maji lile sufuria kubwa, ughulia alaihi, likachemshwa vizuri, maji yakachemka vizuri kabisa yakapata moto mkali. Kisha yule mfalme akaamrisha achukuliwe mateka mmoja aingizwe katika ile sufuria, kuangalia kama yale maji yamekisha chemka ama bado hayajachemka vizuri. Fa idha idhamuhu talur, yule mateka wa Kiislamu alipoingizwa katika ile sufuria, nyama na mifupa vikaachana, manake maji yamechemka barabara hasa. Onekana haya maji sasa yafaa huyu bwana kuingizwa katika maji haya. Faamara biilqaihi illam yatanassar, akaamrisha aingizwe katika ile sufuria kama ataendelea kukataa kuwa Mkristo. Falamma dhahabu bihi baka, wale askari walipomkamata kumpeleka umwingize katika ile sufuria akaanza kulia. Faqala rudduhu, mfalme akamwambia mrejesheni, maana yake analia, huenda akawa amekubali huyu bwana kuwa Mkristo. Faqala lima bakait, kamuuliza kwa nini unalia. Yeye yule mfalme ataraji kwamba majibu atakayoyapata asamehewe, asiingizwe katika ile sufuria, amekubali kuwa Mkristo, amekubali kushiriki katika madaraka atakayopewa. Lakini jawabu ikawa kinyume. Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi akamwambia yule mfalme, kinachonilize mimi, tamannaitu an li 100 nafsi, ninachotamani mimi na kinachoniliza ningalikuwa na nafsi 100. Thumma tulqa hakadha fi an-nar, kisha zikaingizwa katika moto huu. Ikawa inakufa nafsi ya kwanza, inaungua kama alivyoungua yule mwenzangu, afu inakufa moja, naungua tena, alafu inakufa ya pili, mpaka zikifika 100 ndo nife moja kwa moja. Lakini sasa na nafsi moja, kiniingize hivi katika hii sufuria maji yalivyochemka kiasi hiki, nitakufa mara moja kama alivyokufa yule mwenzangu, hiki ndo kinachoniliza mimi. Faajaba, yule mfalme akaona ajabu sana, haya ni maajabu makubwa, kwamba mtu anatamani eti asife mara moja, anatamani mtu ateseke kwa muda mrefu alafu ndio aje kufa. Kwa nini? Kwa sababu alichopewa, alichonacho kina thamani kulicho alichonacho yule mfalme. Alichonacho kina thamani, hakina nafasi ya kuharibiwa. Ni afadhali hii nafsi yake ikaharibika mara 100, lakini chenyewe kikabakia salama vile vile. Kwa hiyo hakilingani na chochote katika adhabu, kwamba inaweza ikafikia basi kwa adhabu hii italingana na thamani ya hiki ndicho nacho. Mfalme alipoona hii hali, hakuna faida ya kuwa na watu kama hawa umewatawala, yaani kuwa na mateka wa sampuli hii hamna faida yoyote. Akamwambia, qabbil ra'si wa ana ukhalli ank, nibusu kichwa changu na mimi nitakuachia huru uende zako. Abdullah ibn Hudhafa akamwambia, faqala wa an usara jami'i muslimin, niko tayari kukubusu lakini kwa sharti pia uwaachie huru hawa mateka Waislamu uliowakamata. Lakini kama hautoachia huru hawa mateka uliowakamata, mimi siwezi kukubusu wewe. Yaani thamani ya mimi kukubusu kichwa chako wewe kafiri, nitakubusu kwa ajili ya kuwaacha huru hawa mateka Waislamu uliowakamata, lakini sio kwa kuniacha huru mimi. Mimi sina haja wewe kuniacha huru. Yani wewe una khiari nini ukafanya upendavyo, kwa sababu nilicho nacho kina thamani kubwa na huna mbadala wake. Kwa hivyo nitakubusu kichwa chako wewe kwa heshima ya Hawa. Kwa hiyo kama uko tayari kuwaacha huru Hawa Waislamu, mimi nitakubusu kichwa chako. Faqala na'am, akamwambia nimekubali. Faqabbala ra'sahu, akambusu kichwa chake. Lakini kwa nini? Kwa kuwakomboa wale Waislamu aliokuwa nao. Fakhalla bainahum, kawaacha huru, wakarudi zao Madina. Faqadima bihim ila Umar, akenda na wale mateka wote aliokuwa nao katika lile jeshi mpaka kwa amiri almu'minina Umar. Faqama Umar faqabbala ra'sahu, Umar naye akasimama mbele ya halaiki ya watu akambusu kichwa chake, kwa namna alivyoupa hadhi Uislamu katika nchi ya makafiri, alipoyapa thamani mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakutetereka kwa mateso ya hali ya juu sana ambayo mtu hawezi kuyavumilia kawaida. Umar yakambusu, Waislamu pia wakambusu kichwa chake Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi, kwa yeye kumbusu kafiri kwa kuwaacha huru Waislamu. Sasa leo kafiri hakwambii uwe Mkristo, ashajua wewe huwezi kuwa Mkristo. Babu yako Muislamu, bibi yako Muislamu, babu yako mzaa babu yako Muislamu, bibi yako mzaa bibi yako Muislamu, ukoo wako wote nyie ni Waislamu. Hamna mtu kafiri kule kwenye ukoo wako mzima, na bahati nzuri kuna wengine pia masharifu na wengine ni wajukuu wa mawalii. Kwa hiyo kafiri anajua wewe huwezi kuwa Mkristo, lakini ipo njia, wewe utakuwa Mkristo maanawia, maisha yako yatakuwa ya Kikristo na utaingia msikitini utasali, lakini wewe napita hantakuna tofauti katika maisha yenu ya tabia zenu, kuto kuthamini dini zenu, mpaka mwasikia maajabu. Watu walipiga kelele sana, shekhe mmoja aliomba kwa jina la Yesu Kristo, mwamkumbuka? Mmeshamsahau karibuni tu. Si shekhe, si aliomba kwa jina la Yesu Kristo? Mnafikiri ilikuwa nini? Lile jambo linamfurahisha kafiri au linamkasirisha? Si ndio anafurahi kafiri? Yeye hapendi kukuona wewe uko na ile sura ya Uislamu au uko na ile mandhari ya Uislamu. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa, watamani wale nyie mkufuru kama walivyokufuru wao muwe sawa sawa. Sasa nyie hamwezi mkaritadi, basi punguzeni. Walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahu. Kwa utaona nyumba ya Muislamu ukiingia, ukaingia na nyumba ya kafiri Mkristo, tofauti yake ni ile picha ya Yesu Kristo pale juu basi, lakini mambo mengine yote yanafanana pia, mpaka zile tabia za wale watu mle ndani zinafanana. Haya ndio maisha anayependa kafiri. Ninyi Waislamu mwishi hivyo, akereka kukuona wewe ni mtu unalazimiana na mafundisho ya dini. Leo mpaka mazingira yamekuwa, Allah wasamehe baadhi ya viongozi na waongozi, eti hata wakisalimia hawasikii raha mpaka waseme na Bwana Yesu asifiwe au kwa jina la Bwana. Kwani zamani mlikuwa mkisalimia vipi mpaka leo mmekuwa mwasalimia hivi? Au hamjui wapi mwelekea? Eti hata mwenyekiti wa mtaa naye pia afanye hivyo hivyo. Wewe pia mwenyekiti wa mtaa, ni nyumba zako ziko kumi tu hapa, pia nawe washindwa kusema jamani? Si useme habari za asubuhi jamani, mpaka wewe pia uwafurahishe hawa, bwana bwana asifiwe. Yaani hata hawa mtaani kwako pia mpaka uwafurahishe, bwana asifiwe. Wale wakubwa pia utasema haya basi, washanogewa na maisha, waogope waweze akaharibika labda, lakini hayawezi kuharibika. Basi hata wewe pia wa mtaani huku kwenu, wa mtaani nani, mwenyekiti wa mtaa, sheha ndio sheha, usio sheha. Haya. ala kulli hali. Lakini pia kafiri anafurahi hataki kuona wewe ile mandhari yako ya kimavazi inafanana fanana na yeye, sikia fadhali, basi ukijana mdogo makanzu kanzu tu kanzu makofia wa maisha gani haya? Sasa acheni, acheni kurudisha thamani ya dini yenu nyuma. Sasa vijana wenzangu, jitambueni na thamani kile mlicho nacho katika maisha yenu, kina thamani kubwa. Na walezi waongeze nguvu ya kutulea sisi katika malezi ya kuheshimu na kuyapa kipaumbele mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja ameipokea hadithi al-Imam Muslim katika sahihi yake, nisimuliwa hadithi na Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Salim asema قال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر اللي سمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللي مسكي أنتم صلى الله عليه وسلم أنا سمع لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مسوى زوية وجكازي والله وينك تكمديون بيا الله. Manake msiwaziwie wanawake kwenda misikitini, mkeo akiomba ruhusa ya kwenda msikitini kusikiliza darsa, kusali Ijumaa, mwambie vaistara ya kisheria aende, usimziwie kwenda msikitini, mwelekeze taratibu na sheria za kwenda msikitini. Faqala Bilal ibn Abdullah, mwanae Bilali akasema mwambie babake, wallahi lanamnaannahunna, wallahi tutawaziwia. Baba anamwambia Mtume amesema msiwaziwie wanawake kwenda misikitini, mtoto asema wallahi tutawaziwia. Faakbala alayhi Abdullah ibn Umar fasabbahu sabban sayyi'a, Abdullah ibn Umar akamwelekea mwanaye akamtusi tusi kubwa kweli kweli, asema Salim ما سمعته سبه مثله قط, sijawahi kusikia tusi lile katika maisha ya babangu. Abdullah ibn Umar hajawahi kutukana tusi kama lile alimtukana mwanaye nani msaudi ha mwanaye nani si Salim kwa simulia mwanaye Bilal amtukana mwanaye tusi kubwa, hajawahi kumtukana tusi lile. Wa fi riwayati li Abi Daud wa Tayalisi farafa yadahu falatamahu, akainua mkono wake akampiga kofi mwanaye kwa hasira kubwa sana. Wa fi riwayati lil Imam Ahmad fama kallamahu hatta mata, katika riwaya Imam Ahmad anasema hakumsemesha mwanaye kuanzia pale mpaka amekufa. Kwa nini? Ile muaradha, yani kule kuonyesha upinzani tu, kwamba mtu anamwambia qulu laka qala rasulullah, na kwambia Mtume amesema watakulu wallahi lanamna'annahunna, afu unasema wallahi tutawaziwia, kukosa adabu kubwa sana. Akaonyesha ile hasira yake kwa mwanaye, alimtukana akampiga na akafunga mawasiliano ya kuzungumza na mwanaye mpaka amekufa. Abdullah ibn Umar hazungumzi na mtoto wake Bilal ibn Abdullah. Kwa nini hakuzungumza naye? Kwa sababu ya kukosa adabu tu na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi wema wetu walilea familia zao na walionyesha hasira kwenye familia zao pale wanapowaona watoto wao ama walio chini ya mamlaka zao wanadharau ama wanapuuza mafundisho na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hivi wazazi wa leo wawe watoto wa Kiislamu wanaongoza kwenye mipira, watoto wa Kiislamu wanaongoza kwenye kizazi kipya cha miziki, watoto wa Kiislamu wanaongoza kwenye maigizo. Mambo ya aibu. Watu ambao wana thamani kubwa, wamepewa kitu kikubwa, neema kubwa wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, hawajui thamani yao, hawajui thamani ya walichokibeba, kwa sababu wazazi hawakuandaa waijue thamani ya hicho walichokibeba. Tuna haja ya kubadilisha mwelekeo na mtazamo katika maisha yetu. Sisi walezi, al-Imam ad-Darimi rahimahullah amepokea katika Sunan athar kutoka kwa Abdurrahman ibn Harmala, anasema dakhala rajulun, aliingia mtu mmoja ila Sa'id ibn Musayyib, Sa'id ibn Musayyib ameenda yule bwana, kaingia msikitini kwa Sa'id ibn Musayyib kwa lengo la kwenda kumuaga yule bwana anakwenda kufanya haji ama umra. Akiwa anamuaga, ikatoka adhana, Sa'id ibn Musayyib akamwambia la tabrahanna hatta tusalli, usitoke humu msikitini mpaka uswali. Fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la yakhruju ba'da an-nida' min al-masjid illa munafiq, atoki msikitini baada ya kuwa imetolewa adhana msikitini isipokuwa mtu mnafiq. Usitoki msikitini, subiri mpaka uswali, kimaliza kuswali uende. Illa rajulun kharajathu al-haja wa huwa yuridu ar-raj'ata ila al-masjid, isipokuwa mtu ambaye imemtoa haja tu, ana dharura imemtoa, lakini anataka arudi msikitini, kusudio lake la kutoka atarudi msikitini. Wewe watoka wasafiri, kwa hivyo wewe kwa sababu unasafiri usitoke, subiri uswali. Faqala inna ashabi bil harra, ile bwana akamwambia jamaa zangu washatangulia wako huko nje ya Madina washaanza safari. Sa'id ibn Musayyib kabaki anasikitika, anahuzunika, yuli'u bi dhikri, ulimi wake unaendelea kumtaja yule bwana, mwambia Mtume amesema, anamwambia jamaa zangu wako nje washafika mbali na safari. Hakuacha kuwa anasikitika yule Sa'id ibn Musayyib hatta ukhbira bi annahu waqa'a min rahilatihi fankasarat fakhadha, mpaka ikaja taarifa kwamba yule bwana aliyetoka msikitini ile haraka ya kuwawahi jamaa zake ameanguka kwenye farasi wake, amevunjika mfupa wa paja. Kwa nini kavunjika mfupa wa paja? Lawama, kudharau mafundisho ya Mtume Muhammad. Unaambiwa Mtume amesema, wewe sema jamaa zangu washaenda safari. Yaani maneno ya Mtume hayana nafasi kwenye maisha yako, huogopi, hatoki isipokuwa munafiki au mtu ambaye imemtoa haja naye kusudia atarudi msikitini. Allah akamwadhibu kwa kudharau maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaanguka yule bwana kwenye farasi wake, akavunjika mfupa wa paja lake. Na nyinyi mwajua katika mifupa kuunga migumu ni mfupani. Kaambiwa umevunjika mfupa wa paja wewe, na kama ni mtu mzima ndio kabisa ushakuwa kiwete, wewe kuunga kwako tena haitarajiwi. Lakini hayo maumivu yake yatakuwa makali kiasi gani? Kwa kudharau. Sasa lazima tulee familia zetu, tuwalee wadogo zetu, tuwalee wanafunzi. Wewe ni watu wameyapa mafundisho ya Mtume nafasi yake. na wasione kwamba mafundisho ya mtume ni vitu vya kawaida. Ama mtu anaweza kupuuza, hakuna thamani kama dini, na haikamiliki dini pasi na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo lazima watu wawe na mabadiliko. Ukiangalia da'wa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam haikuishia katika tablighi peke yake. Allah ametuambia huwa alladhi ba'atha fil ummiyina wa rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تونكم دعوة يمتوم هيك وشية تبليغي بكياكي كما نكفكيش يتوبس ونفكيش يمتو لفونا مواجه كما ليبوا طانا وكيش نفكيش يمتو akaelewa ulichomfikishia, basi nenda na hatua ya pili, mfundishe. Wayuallimuhum, mtume alikuwa anawafundisha watu, sio anawafikishia tu kwamba wewe ukishawafikishia watu fadhila ya kuswali utawaacha hivyo hivyo. Hapana, wafundishe hiyo swala, waijue mambo gani yatapelekea swala yao ikamilike, mambo gani yatapelekea swala yao iharibike. Lakini pia wale hawa watu wajue thamani ya hicho kitu. Wayuzakihim, tarbiyatu an-nafs ala tatbiq shara'i' al-islam, kuzilea nafsi juu ya kutekeleza mafundisho ya Uislamu. Umesoma ufanyie kazi ulichokisoma, lazima inahitajia malezi. Kwa lazima watu walelewe, wenzetu walilelewa wakaleleka, na sisi pia tuleleke na walio chini yetu tuwale. Mabadiliko yapatikane kwa sababu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lazima tubadilike, hatuwezi kubadilishiwa mpaka tubadilike. Tusipobadilika hatutabadilishiwa. Leo ni kazi ngumu kumwambia mwanamke avae hijab, na kuna ndoa zinakufa kwa sababu mwanamke kuvaa hijab, lakini yuko tayari umwambie avae kanga mbili juu kichwani, yuko tayari avae kanga ya kwanza afunge na kanga ya pili na ya tatu pia. Wewe ukimwambia mkeo hizo kanga zote azitie kichwani baada ya kuvaa baibui lake, yuko tayari, lakini kumwambia akavaa nguo moja kubwa tu hivi jeusi, ambia haiwezekani, mimi siwezi. Yuko tayari avae mtandio na nikabu na baibui, lakini hayuko tayari kuvaa jilbabi na hiyo nikabu. Sasa wachangaa, kwa nini unapata tabu? Unakimbia nini huku na huku, ufanye nini? Haya inahitajia malezi. Lazima watoto walelewe. Baba katika nyumba, lea familia yako. Kwani wewe waridhika kwamba katika nyumba yako haa mabinti zako waende motoni? Hakuna anaridhika na hili. Kila mmoja anapenda salama nafsi yake, pia apenda salama katika familia yake. Kwa hiyo tujitahidini kuyapa kipaumbele, kuyaheshimu na kutokupuuza maelekezo na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na usidharau ukifikishiwa jambo, ukiambiwa mtume kasema, wajibu wako wewe kusikiliza na kutii. Lakini usifanye muaradha wa maneno, ukaleta kaifa, ukaleta laki, ukaleta limadha. Bwana mmoja muulize Ibn Umar masala ya haji tamattu na nini, Abdullah anamwambia mtume amesema, yule bwana akamwambia araaita waonaje? Abdullah Ibn Umar akamwambia ij'al araaita fil yaman, hiyo araaita peleka kwenu Yemen. Aqulu laka qala rasulullah, mimi nakwambia amesema mtume hivi. Sasa nakwambia mtume akasema, sasa wewe unaje? Wewe unaje, natoka wapi hii kwenye maneno ya mtume? Au lakini au mbona au kaifa, natoka wapi hivi? Wewe Muislamu ukishambiwa mtume akasema, wewe fanya vile alivyofanya mtume, usilete taarudhi ya kuyapinga maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna yake, atujalie mapenzi ya kuzipenda sunna zake, atuwafikishe kuzilea familia zetu na wanafunzi wetu katika manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqulu hadha wa jazakumullahu khaira wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallim barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.